Odnosimy się do roku 1987 i teraz, kierowcy, można zrobić nieco głośniej. Pan Tomasz napisał: muzyka z lat 70., 80., 90. najlepsza. No, pewnie zdania wśród słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia na ten temat są podzielone, dlatego muzyka w coś mi świta z wielu okresów historii muzyki wybierana. Teraz mamy 5,5 minuty po godzinie 5, początek drugiej części naszego spotkania, więc przypomnę, że dzisiaj jest z nami pan Dawid, który jest kierowcą cystern, pan Jarek, który rozwozi chleb, bułki i pączki w Kwidzyniu, pan Roka, który jedzie cysterną do skupu mleka, pan Michał, kierowca lokalnej komunikacji w gminie Dąbrowa, pan Michał, który jedzie z ładunkiem białego cementu, słucha nas dzisiaj zajezdnia autobusowa w Sosnowcu, i pan Krzysztof, który planuje trasy dla driverów, ale to tylko między innymi michał.grabkowski@polskieradio.pl. Kto da więcej? Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy teraz prowadzą, a chyba najbardziej w tym momencie rowerzystów. I don't know. Jedyny i niepowtarzalny Quincy Jones, chciałem powiedzieć, w programie Coś mi świta, 12,5 minuty po godzinie 5. Pani Ada pozdrawia z trasy z Krakowa na lotnisko Katowice-Pyrzowice i pozdrawia serdecznie konkubenta Patryka, który nie dość, że wstał w środku nocy, to jeszcze musi wyprowadzić psa i zdążyć na 8 do pracy. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy prowadzą. Pan Jarek, który rozwozi pączki i bułki w mieście, które nazywa się Kwizyn, dodaję w drugim mailu: witam ponownie. Panie redaktorze, nie w Kwidzyniu, tylko w Kwidzynie. Tak jest poprawnie. I gwarantuję, że każdy, kto słucha pana z Kwidzyna, ma wielki uśmiech na twarzy. O-o. Wind and Fire. O 5.33 powita nas słońce, ale znowu spojrzałem w te wszystkie aplikacje, które nam mówią o pogodzie i tego słońca chyba dzisiaj nie za bardzo, ale znowu wspomnę o tym, że za 44 minuty serwis informacyjny i tam szczegółowe informacje na temat meteowątku. A u nas znowu para dwóch polskich nagrań. Nago, Nanga. Prawda, że podobnie? We'll be right back.

that you can go much faster. And other people's talking be so cheap. Hey, I've got this brutal child ingrained on me. I'm gonna use my power to ascend. You know I've got this blinding gift to use. Such a there's no wellness. I was born to rock and built to last. You never see my feet cause I'm so fast. To taka pora dnia, że bardzo często podajemy w radiu godzinę, więc zrobię też to i teraz 5:29, no bo o tej porze przecież Państwo mogą przygotowywać się do pracy, mogą się przygotowywać do porannego joggingu, skoro mowa była o sporcie, mogą Państwo zaparzać sobie kawę, chociaż ja jestem za herbatą, ale mogą też Państwo pisać do radia michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dzień dobry, pozdrawiam z biura planowania lotów. Przed 7:00 musimy mieć gotowość do rejsu. Kierunek Barcelona. Piszę teraz, bo z biura w chmurach może być problem. Pozdrawiam, Hubert. No, wydaje mi się, że już trochę z tym transportem dzisiaj odlecieliśmy. Higher. Oh, we gonna rock down to fire. Oh, we gonna rock down to Electric Avenue. And then we'll take it higher. Who is to blame in what country? Never can get to the one. Dealing in multiplication. And they still can't feed everyone. Oh no, we gonna rock down to Electric Avenue. And then we'll take it higher. Electric Avenue, and then we'll take it higher. Oh, out in the street, out in the street, out in the daytime, out in the night. Oh, we gonna rock down to Electric Avenue, and then we'll take it higher. Electric Avenue, and then we'll take it higher. Out in the street, out in the street, out in the playground, in the dark side of town. Oh, we gonna rock down to Electric Avenue. Electric Avenue. Rock it in the night. Take it higher. Electric Avenue. Witamy, nowy dzień z programem trzecim Polskiego Radia. Coś mi świta. I ile możemy, dodajemy słońca do utworów, które dzisiaj do szóstej wybrzmią na naszej antenie. Myślę, że Eddie Grant idealnie, ale myślę, że u kolejnego artysty tego słońca będzie w 100%. We're jamming, jamming, and I hope you like jamming too. Ain't no rules, ain't no vow, we can do it anyhow. I and I will see you through, 'cause every day we pay the price. We're delivering sacrifice, jamming till the jam is through. We're jamming. To think that jamming was the thing of the past. We're jamming, and I hope this jam is gonna last. No bullet can stop us now, we need to beg, no we won't bow. Neither can be born our soul. We all defend the right, judge our children must unite. Oh, life is worth much more than gold. We're jamming. In Mount Zion, it rules all creation. Yeah, we're jamming. Fuck you, our war. We're jamming. See, I wanna jam it with you. We're jamming. Can't resist, so jam by my side. We're jamming, jamming, jamming, jamming. I wanna jam it with you. We're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming. Hope you like jamming too. We're jamming, we're jamming, jamming, we're jamming, we're jamming, jamming. I wanna jam with you now. We're jamming. hope you, I hope you like a diamond tree. I wanna jam it. Ale to też taka pora, 23 do 6, kiedy państwo jeszcze mogą poleniuchować sobie i mają kilka minut. Radio już włączone, ale można jeszcze się poprzeciągać, więc myślę, że Jammin' Boba Marleya jak najbardziej. Ale też państwo wyjeżdżają do pracy, herbata już wypita. Dostałem taką informację, podpisano kierowczyni Ola. No to teraz dla wszystkich kierowczyń, dla kierowców koncert. Zapraszam serdecznie.

Myślę, że odkąd zmieniła barwy i występuje pod szyldem Ninja Tune, troszeczkę zmieniła się też jej muzyka. I oto przykład. Cool, cool. Rosin Murphy ze swojej, uważam, że bardzo udanej płyty. No i 8 minut pozostało do godziny 6. Byli dzisiaj z nami kierowcy cystern, byli dostawcy chleba, bułek, pączków, kierowcy z cysterny z mlekiem, była gmina Dąbrowa, był pan Michał, który przemierza autostradę z ładunkiem białego cementu. Słuchali nas państwo w zajezdni autobusowej w Sosnowcu, pan Krzysztof, który planuje trasy dla driverów i pan Hubert, który przygotowuje się do lotu. I dziękujemy serdecznie za uwagę wszystkim tym, którzy dzisiejszy poranek spędzili z Trójką i z audycją Coś mi świta. Elżbieta Różycka program zrealizowała, ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i miałem wielką przyjemność dla państwa go przygotować. O 6 serwis informacyjny, a po godzinie 6 zapraszamy do Trójki. No właśnie, zapraszamy do Trójki, które poprowadzi, myślę, że gdyby nie był radiowcem, grałby na pewno w rugby. No ale jest tutaj przy mikrofonie i za parę minut przejmie stery. Robert Grzędowski. A my dziękujemy i życzymy miłego dnia. Nie przeszkadzaj mi, wiem jakie oczy ma strach. Nie przeszkadzaj mi,